عليه وسلم إلى المغارب. سب تحریم تو نہیں کہتے کہ حرام اس طرح سے آدمی اس کی وجہ سے گنہگار ہو جائے گا, گناہ ملے گا آدمی کو اس کو, تو بے لباس نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. لیکن حرمت کا معنی بالکل ہو کہ اگر کہیں آدمی غیر کپڑے کے ہو تو حرام ہے, ایسا نہیں. چلیے انہوں نے عبد العزيز بن محمد بن عبد الله قال محمد بن بن كبير قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو يصلي بسلم الله ورداؤه موضوع قال نعم احببت ان ایک ہوتا ہے رضا اور ایک ہوتا ہے ازار, یہ دونوں لباس ہوا کرتے تھے. یہاں پر ہے اگر آدمی کے پاس ایک ازار ہے اور وہی پہن اصلاح ادا کرے تو کافی ہے, رضا کا ہونا ضروری نہیں ہے, لازمی کہ اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی. چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث اس سے پہلے آج کی پڑھ چکے, ایک ہی کپڑا استعمال کر کے کندھے سے اوڑھ کر کے اصلاح ادا کر رہے تھے اور چادر وہیں رکھی ہوئی تھی. جب اصلاح سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا کہ آپ چادر رکھی ہوئی ہے, یہ بھی نہیں کہ تنگی کوئی پریشانی نہیں آپ کے پاس ہے, چادر رکھی یہاں ٹانگ رکھی ہے آپ نے. کہا نام احباب تو یہاں جو حال تم جیسے جاہل لوگ مال لوگ دیکھے, میں یہی چاہتا تھا اور مجھ سے سوال کریں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ردا میں ایک چادر میں صلاح ادا کرتے ہوئے دیکھا, تنگی رہتی تھی آپ کی تو سی, یہ نہیں کہنا چاہتے ہونا, کہنا کیا چاہتے ہیں, ایک چادر میں دیکھا. لہٰذا میں صرف جو ہے آپ لوگوں کو تعلیم دینا چاہتا تھا کہ ایک چادر میں صلاح ادا کرنا صحیح ہے. لہٰذا اگر آپ جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے میں ہے کہیں, کسی مقام پر مولانا صاحب کس کے مقام پر ہے آپ جابر بن, آپ لوگ اسی طرح سے آپ کو اپنا خدا مانتے ہیں, پیشوا مانتے ہیں, آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں, جیسے لوگ کس کی بات مانتے تھے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو وہاں جا کر کیا ٹوپی اتار کے سر جیل میں رکھ لیں اپنی جیل میں نماز میں. ویسے آپ کیسے مسجد میں گئے ٹوپی لگا کر کے, اور مسجد پہنچنے کے بعد ٹوپی اتار کر کہاں رکھ لیا آپ نے جیب میں, اور کہیں میں چاہتا تھا کہ لوگ دیکھیں بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے. تو اگر آپ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں ہیں تب تو ٹھیک ہے مولانا صاحب, مقام سے مراد جو ان کا مقام ان لوگوں میں تھا, ویسے آپ کا مقام لوگوں کے دیکھو آپ سمجھتے ہیں بہت متبع سنت, یہ جو یہ کام کرے سمجھو کہ وہ ٹھیک ہی کرتے ہوں گے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر آپ اس طرح سے کہیں کرنا شروع کر دیں جیسے کس نے کیا تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو الٹے آپ کے بارے میں جانے جو ہے کیا کیا باتیں لوگ کہیں گے صاحب تو عجیب غریب باتیں, اور اس کا تو بگاڑ لیا جیل میں رکھ لیا. تو ایسے مقامات پر آپ اس طرح سے یہ اظہار کرنے کے لیے ایسا کرنا بھی صحیح ہو درست, ہر جگہ ایسا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنا شروع نہیں کرتے, پہلے دیکھیں آپ کو مقام ہو, لوگ سمجھتے ہوں, وہ مرتبہ آپ کو دیتے ہوں لوگ, تب تو ٹھیک کریں آپ, ورنہ کچھ لوگوں کے بارے میں لگا ہے اس طرح سے جا کر کے اور ٹوپی اتار کر کے وہاں سامنے رکھ دیا, آپ بھی صلاح ادا کر رہے ہیں اس کے بعد یہ بتانے کے لیے کہ اگر ٹوپی کی صلاح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا لوگ کہیں گے, اس کے بعد انصاف کے بارے میں کیا کیا, تو یہ دیکھنا چاہیے آدمی کو کہ آدمی اس معاشرے میں جہاں ہے وہاں پر اس کا مقام مرتبہ کیا ہے, کیا اسے لوگ صحیح بات معمول کریں گے یا الٹے غلط بات معمول کریں گے اس کو. قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس المزاهري ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضوا على رسول الله, فقال أنس فطر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه, قال أبو عبد الله وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحرقه حتى نخرج من اختلافهم, وقال أبو موسى غسل النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان, وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فطولت علي حتى خفت أن تربى. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں اگلا باب آ رہا آیا ران کا حصہ فقید یہ اورا میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ابن عباس جرحد محمد ابن جحش ان تین صحابہ کرام سے یہ روایت ملتی ہے مرفوعا الفقید عورا, یہ فقید یہ اورا ہے تین صحابہ کرام یہ ہیں جن سے یہ روایت ملتی ہے. جو تین صحابہ کرام کی روایتیں ہیں, ایک تو جو روایت تصور کیا ہے ابن عباس, تو ابن عباس کی جو حدیث ہے ترمذی کے الفاظ ہیں, عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفخذ عورہ, الفخذ عورہ. اور جو مسند احمد کے الفاظ ہیں, مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل وفخذه خارجۃ فقال غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته, غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته. تو یہ تو حدیث کس کی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ہے. اس کی سند میں ایک راوی ابو یحییٰ القتاد ضعیف راوی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, اس کی سند میں ایک راوی کون؟ ابو یحییٰ القتاد ضعیف راوی ہے. کیا ہو گیا مولانا صاحب؟ میں نے کس کا نام لیا ابھی؟ یہ حدیث کس کی ہے؟ انس رضی اللہ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. دو مقام پر ہے, لیکن ایک مسند احمد اور ترمذی میں, لیکن اصل مدار کون ہے راوی ہے موجود ہے. تو ابو یحییٰ القتاد ضعیف راوی. یہ تو حدیث ہو گئی ابن عباس رضی اللہ عنہ. دوسرے کا وجرحد, جرحد کی جو حدیث اس کے الفاظ ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقبال مر قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي, وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال غطي فخذك, فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة, فإن الفخذ عورة. یہ موطا امام مالک, مسند احمد, ابو داؤد, ترمذی وغیرہ کی روایت ہے. امام ترمذی نے حدیث کی تحسین کی ہے, ابن حبان نے تصحیح کی ہے, جب امام بخاری رحمہ اللہ نے استراب کی وجہ سے روایت کی تصدیق کی ہے. ابن حبان کی تصحیح ہے, امام ترمذی کی تحسین, اور جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث میں استراب کی وجہ سے تصدیق کی ہے. تیسری روایت آپ کے سامنے ہے, وہ کون؟ محمد ابن جاش. محمد ابن جاش کے حدیث کے الفاظ ہیں, قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معمر, مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معمر وفخذاه مکشوفتان, وفخذاه مکشوفتان فقال یا معمر, فقال یا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة, فإن الفخذين عورة. مسند احمد کی روایت ہے. اس کے علاوہ تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ میں موجود ہے. اس میں راوی ہیں ابو کثیر مولا محمد ابن جہش, ابو کثیر مولا محمد ابن جہش. ان کے سلسلے میں کسی کی کوئی تعدیل موجود نہیں ہے. ابو کثیر مولا محمد ابن جاش, ان کے سلسلے میں کسی کی تعدیل کا کوئی کلمہ موجود نہیں ہے. تو یہ روایتیں آپ کے سامنے, امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے, سیوا کون سا استعمال کیا ہے, سیوا کون سا استعمال کیا ہے, ویروا عن فلان و فلان و فلان. یہ تین روایتیں آپ کے سامنے ہیں. ان تفصیل سے معلوم ہوا آپ کو کہ تینوں روایتوں میں سے تنہا کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو قابل تنہا قابل استدلال ہو. چنانچہ البانی رحمہ اللہ نے ان حدیث کے بارے میں کہا ہے, سن لیجیے مناسبہ نوٹ کرنا ہوگا, تو اروا الغلیل جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 297 سے نوٹ بھی کر لیجیے, اگر وہ سمجھیں گے آپ تو, ورنہ سن لیجیے. جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 297. تو الوانی صاحب نے فرمایا ہے فی الباب عن جماعت من الصحابہ منهم جرحد وابن عباس ومحمد بن عبداللہ ابن جہش وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف كما بينته في نقد التاء وبينه قبلي الحافظ الزيلي في نسب الراية فإن بعدها يقوي بعدا لأنه ليس فيها متهم بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل تین طرح کے رائے جس طرح کے تھے تو یہ کہا انہوں نے فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها لا سيما وقد صحها بعدها الحاكم ووافقه الذهبي وحسن بعدها الترمذي ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة غير أن مجموع هذه الأسانيد تعطي للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح فيرقى بها إلى درجة الصحيح تو گیا کہ یوں تو تنہا ہر ایک روایت قابل حجت نہیں ہے البتہ تمام روایتوں کو آپ جمع کر کے کریں گے تو تمام روایتیں مل کر کے حسن لغیر ہی یا پھر کہیں آپ علماء رحمہ اللہ کہنے کے مطابق صحیح لغیر ہی کے مقام تک پہنچ جایا کرتی ہیں یہ کہا ہے ربا الغیل کے اندر علماء رحمہ اللہ نے تو گیا کہ جو روایتیں ہیں الفقد و عورا یہ روایتیں بہرحال مل کر کے قابل استدلال ہو جاتی ہیں تو امام خان ان لوگوں سے یہ مروی ہے آئے کہہ رہے ہیں کہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فقید کو کھولا معلوم ہے اگر فقید یہ عورا ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقید کو نہیں کھولتے کھولا آپ نے آگے روایت آپ کے سامنے تفصیل سے پوری آ رہی ہے اس باب میں جو حدیث ہو یہی ہے یہ تفصیل سے بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے ایک تو یہ دوسرے اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ دیکھیے کس طرح سے دونوں میں تطبیق دے رہے ہیں ماشاء اللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں حدیثوں میں یہاں پر تطبیق دے دی ہے کیا تطبیق دی ہے وہ حدیث انس اسند انس والی حدیث یہ اسند ہے سند کے اعتبار سے زیادہ اقوا ہے بخاری میں آئی بھی سامنے آتی ہے انس والی حدیث زیادہ اسند ہے وہ حدیث جرح دن احوط اور جو جرحت والی حدیث ہے وہ دین میں احتیاط کے اعتبار سے اقوا ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ روایت میں آیا کہ کیا ہے عورا ہے لہذا سند کے اعتبار سے اقوا تو کس کی حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فقط کو کھولا لیکن دین میں احتیاط کے اعتبار سے کون سی اولا ہے جرحت کی حدیث ہے حتی نخرج من اختلافہم یہاں تک کہ ہم اختلاف سے نکل جائیں اگر آپ فقید کو کھولے ہیں تو کوئی آپ پر اعتراض کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے اور اگر آپ فقید کو ڈھانگے رکھیں تو کوئی اعتراض کرے گا آپ کے اوپر کوئی اعتراض لہٰذا ایسے موقع سے الخروج من الخلاف ہی بہتر ہے الخروج من الخلاف آپ ایسا عمل کریں جو اختلاف آئے ہی نہیں ایسا عمل کیجیے آپ جہاں اختلاف نہ آئے لہذا خروج من الخلاف احمد اور اول یہی ہے کہ آپ عملی طور پر کس کو مقدم کریں آپ جناحت کی حدیث کو مقدم کریں آپ یہ تطبیق کس کی ہے مولانا صاحب امام بخاری رحمہ اللہ کی تطبیق ہے تو ایک تطبیق ان دو طرح کی روایتوں میں تو کس کی امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کے علاوہ دو تطبیقیں اور ہیں مولانا صاحب دو تطبیق اور ہیں ایک ہے علامہ شوقانی رحمہ اللہ کی انہیں تطبیق بھی ہے اور ایک تطبیق ہے ان سے پہلے ابن قیم رحمہ اللہ کی تو اصل پہلے جو ہے تطبیق یہی کر لوں سمجھنا آپ کے لیے روایت پڑھیں گے کہ روایت لمبی حدیث ہے تو وقت بھی شاید ساتھ نہ دے تو لکھ لیں تطبیق جو ہے شوقانی کی کیا ہے جب پہلے ابن قیم پہلے کے پہلے انہیں کے لیے بخاری کی ہو گئی تطبیق اس کے بعد کس کی ابن قیم تو ابو داؤد کی شرح جو لکھی ابن قیم رحمہ اللہ تہذیب السنن کے نام تہذیب السنن کے نام سے جو انہوں نے اصل انہوں نے شرح کس کی لکھی ہے جو اختصار ہے کس کا یعنی خطابی کا نام سے خطابی کی منظری کا منظری میں جو اختصار کیا تھا نبی داؤد کا اس کا انہوں نے اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ابن قیم رحمہ اللہ نے وطریق الجمع بین هذه الاحاديث وطریق الجمع بین هذه الاحاديث ما قاله غير واحد من اصحاب احمد ما قاله غير واحد من اصحاب احمد وغيرهم ان العوره عورتان ان العوره عورتان مخففه ومغلظه فالمغلظه السوءتان، فالمغلظه السوءتان، والمخففه الفخذان، والمخففه الفخذان، ولا تنافي بين الامر بغض البصر عن الفخذين لكونها عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة. والله أعلم. لكونهما عورة مخففة. تم نے کہا ان حدیث میں جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے جو بہت سارے اصحاب احمد وغیرہ نے کہا ہے کہ اصل میں عورا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عورا مغلظہ اور ایک ہے عورا مخففہ، لہذا یہ سوءتان عورا مغلظہ ہے اور فقدان یہ عورا مخففہ ہیں، لہذا اگر کہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقدان کو کھولا ہے تو کھولا کیوں، کہ عورا، لیکن عورا کون سا ہے؟ مخففہ، کبھی کھل جائے تو، کبھی کھل جائے تو چلے گا، مولانا کبھی کھل جائے تو، اور سوءتان، اور اسی طرح سے یہ فخذ کیا ہے؟ یہ عورا ہے. اگر آپ نے کہا کسی کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے، کیوں ڈھکنے کا حکم دیا؟ کیونکہ عورا ہے. اسی طرح آپ نے منع کیا لا تنظر الی فخذ حی ولا میت، کسی مردہ زندہ کے فخذ کو نہ دیکھو، تو کیوں منع کیا آپ نے؟ کیونکہ یہ عورا ہے. اور کھولا ہے کبھی آپ نے تو کیوں کھولا یہ عورا؟ تو اس طرح سے گویا کہ عورا کی دو قسمیں، عورا مغلظہ اور عورا مخففہ. عورا مغلظہ اس کو تو قطعی کھولنا صحیح نہیں ہے، نہیں کھولنا چاہیے انسان کو، اور عورا مخففہ کا جہاں کا مسئلہ ہے تو عورا مخففہ میں کبھی کبھار ایسا ہو جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھول دیا، تو گویا کہ اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا عورا مغلظہ کے اندر ہے. تو یہ تو تطبیق ابن قیم رحمہ اللہ نقل کی ہے، اصحاب احمد سے اور دیگر لوگوں نے نقل کی ہے. اب شوقان رحمہ اللہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں. قال شوقان: والحق ان الفقدين، ان الفقد من العوره، والحق ان الفقد من العوره. واما حديث عائشه وانس فهما واردان في قضايا معينه مخصوصه، قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليهما من احتمال الخصوصية أو البقاء، احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى الأحاديث المذكورة في هذا الباب. قوسين: أي أن الفخذ عورة، أي أن الفخذ عورة. أغلق القوس: لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي، لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام، وإظهار شرع عام، فكان العمل بها أولى، فكان العمل بها أولى، كما قال القرطبي: على أن طرف الفخذ، على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه، قد يتسامح في كشفه، لا سيما في مواطن الحرب ومواقف الخصام، لا سيما في مواطن الحرب ومواقف الخصام، وقد تقرر في الأصول، في الأصول، فقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل، أن القول أرجح من الفعل. تو یہ شوکانی رحمہ اللہ نے کہا ہے صحیح بات یہ ہے کہ فقیدین یہ عورا ہے، صحیح بات یہ فقیدین یہ عورا ہیں. اب ظاہر جواب دینا پڑے گا آپ کو حضرت اللہ تعالیٰ حدیث کا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث بھی اس طرح کی آتی ہے، فقید آپ کی کھلی ہوئی تھی اور فلاں صاحب آئے تو آپ نے ڈھک لیا آپ نے. تو جہاں تک مسئلہ ہے حدیث کا، تو یہ کچھ خاص واقعات ہیں جن موقع سے آپ کو دیکھا گیا کہ مسئلہ کھلی ہوئی تھی، تو یہ قضایا معینہ مخصوصہ ہیں، اس میں احتمالات موجود ہیں. ایک تو احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ خاص رہا ہو، کیا فقد ہے اپنی فقد ہیں ہو سکتے ہیں، ایک احتمال یہ ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس وقت کا واقعہ ہوگا یہ، جبکہ فقید کو اورا قرار نہیں دیا گیا تھا. بات ہے تو ترجمہ کہاں کس کا ہو گیا ان کا، ایک احتمال کس کا ہے خصوصیت کا احتمال، اور دوسرے کس کا ہے البقاء علی اصل الاباحہ کا مطلب کہ یہ اس وقت کا ہو جبکہ اصل پر برقرار کا مسئلہ یہ اباحہ کھول سکتے ہیں آپ، تو ابھی فقید کو اورا قرار نہیں دیا گیا تھا، اس بات کے امکان رواتوں کے اندر موجود ہے. تو اس طرح کے احتمالات موجود ہیں جو ان اس باب میں مذکورہ احادیث، جو جرح کی حدیث ہے، ابن عباس کی حدیث ہے، ابن جہش کی حدیث ہے، ان روایات میں اس طرح کوئی احتمال ہے؟ سری حدیث الفاظ میں نے آپ کو لکھا دیے، فإن فقد الرجل من عورته غطى فقدیہ، یہ سری حدیث ہیں. ایک لأنها تتضمن اعطاء حكم كلي، کیونکہ کلی حکم دیا جا رہا ہے، عام شریعت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کے اندر، لہذا بہرحال جس میں احتمال نہ ہو اس کو مقدم کریں گے اس پر جس میں کیا موجود ہو احتمال، دو دو احتمال موجود فلاں احتمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرطبی نے کہا. ایک تو یہ ہو گیا، دوسرے اس اعتبار سے بھی مقدم ہے اس کو الفقد عورا، وہ دوسرے اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا کبھی کھولا تو ہو سکتا ہے ران کا کنارہ کچھ کھل گیا ہو آپ کا، تو ران کے کنارے کھل جانے میں تھوڑا بہت تھوڑی بہت ڈھیل ہو سکتی ہے. خروبی کہاں رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں دیکھا تھا، جنگ کا موقع تھی، خیبر کا مواقع ہے جیسا کہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو خاص طور سے جنگ کے مواقع جو ہوتے ہیں ایسے مواقع سے اگر فقید کا کوئی حصہ تھوڑا بہت کھل جائے تو اس میں تھوڑی گنجائش ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فقید کا حصہ آپ نے کھولا ہو، لہٰذا صحابی نے اس کو کیا کہا کہ آپ نے فقید کھولا، فقید صاحب نے کپڑا آپ نے ہٹایا ظاہر ہے، اور کچھ بھی فقید کھل کر گیا تھی فقید کا سے کپڑا ہٹا لیا آپ نے، تو اس بات کا بھی امکان یہاں پر موجود ہے کہ حرب کے کا جو موقع ہوتا ہے اس میں تھوڑا مسئلہ اور ہوتا ہے جہاں حالات میں نہیں ہوتا ہے، دوسرے اس اعتبار سے مسئلہ. اور ایک اور اعتبار سے انہوں نے کہا ہے وہ کون سا ہے کہ اصول میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قول یہ فعل کے مقابلے میں ارجح ہوتا ہے، اگر اس طرح سے تضاد ہو جائے قول اور فعل میں تو ایسے موقع سے کوئی تدبیر کی صورت آپ نہیں بن پا رہی ہے، تو پھر ایک کیا رہ جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں یہ آپ کی قولی حدیث اور یہ آپ کی فعلی حدیث ہے، لہذا قول بہرحال فعل پر کیا ہوگا مقدم ہوگا. تو شیطان رحمہ اللہ نے کتنے اعتبار سے یہ کہا الفقید و عورا ہی بات صحیح ہے، تین اعتبار سے. تو ایک تو شوقانی کہتے فقید کیا ہے عورا، صاف صاف کہہ دیا انہوں نے فقید کیا ہے، اور اب باقی چیزوں میں احتمال موجود، لہذا اصل قاعدہ یہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے راز کا نکالی ہے کون سی، اس کے بعد کہ سند کے اعتبار سے رضی اللہ تعالیٰ حدیث زیادہ اقوا ہے، لیکن دین میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ کیا کیا جائے اسے، اتنی سفید شوقانی کا قول ہے کہ بالکل کیا ہے اورا، احتیاط کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ فقید کو کیا مانا جائے اورا مانا جائے. اور جب کہ ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ تھوڑی مزید گنجائش ہونا ٹھیک ہے، تھوڑی زیادہ گنجائش تھوڑی اس کے اندر ہے کہ اورا مخففہ ہے بہرحال یہ، لہٰذا اس سے کبھی کھول دیا ہوا آپ نے، لہٰذا ڈھکے رہنا چاہیے، لیکن اگر کبھی تھوڑا کل کھال جائے تھوڑا بہت تو مسئلہ نہیں اتنا گویا کہ ہو سکتا ہے کبھی. لیکن تو یہ تین آپ کے سامنے جمع ہونا ہے سر، اب ان تین میں سے جو مناسب سمجھا اختیار کر لیا ہونا سر، جو اقرب معلوم ہو آپ کو فقید کے بارے میں. اب وہ تینوں منا تصویریں ایسی لوگوں نے دے دی ہیں کہ تینوں اسی میں کوئی خلل معلوم ہو رہا ہے، تین تجربات لوگوں نے دی ہیں اور تینوں اپنے اعتبار سے جو ہے کسی میں آپ نے کہیں کہ اس اعتبار سے غلط ہے فلاں اعتبار سے بہرحال غلط. بہرحال صحیح بخاری پڑھ رہے تو کیا کہیں، میں احتیاط اعتقاد یہی ہے کہ آگے آدمی کو اپنے اور فقید کو نہیں کھولنا چاہیے، چاہے وہ نہانے کا موقع ہو باہر کہیں نہ آ رہا ہے آدمی، یا اسی طرح سے درخت پہ چڑھنا اڑنا ہو کسی کو، ایسے مقامات تو آدمی کو فقید نہیں کھولنا چاہیے.